radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 308 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem al casal independentista i popular Can Capablanca dels estudis de Ràdio Trama. Us parlem una setmana més per acostar-vos del bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. Com sempre, presentarem avui a la gent que ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquell que no pot faltar mai, aquell que va faltar la setmana passada perquè estava de vacates com cal, és el nostre reverendo Tecles, el nostre estimat Ricky. Què dius, Boni? Com estàs? Ei, què passa? Pues ja torno a estar aquí. Me'n vaig anar uns dies a Bèlgica, us vaig poder escoltar, em va fer molta il·lusió per primera vegada escoltar un programa en directe sense estar allí. Exactament. Quin relleu t'ha fet el Pau, eh? Sí, extraordinari, eh? Felicitats, Pau. Oh, merci. Home, quan... realment vam engegar i gairebé funcionava sol, això. O sigui, així és un gust, és un goig. I tant que sí. Pues sí, sí. A la banda del Ricky tenim una que falta molt, més del que voldríem, però que avui ens ha vingut a veure després de molts dies. És la nostra estimada Bea. Què tal, Bea? Betuski, com estàs? Ja tocava venir. Ja tocava, eh? Ja. Ja havia fallat molt. Sí, la veritat és que la Bea també és d'aquelles que no para, que està sempre més liada que el fontaner del Titanic i no podia estar aquí amb nosaltres, però avui no s'ha volgut perdre aquesta edició del Pim Pam Pum. I a la seva banda, un altre que tampoc pot faltar mai, que tira temes arranganos d'allò més importants que fan trontollar els ciments de Can Capablanca, des de Sant Jaume Ses Oliveres, també des de Barberà, que si no l'havia sense enfat, que avui està aquí, és el nostre Manolaco. Què tal, guapo? Doncs molt content de començar aquest programa després de quasi 3 hores d'estar aquí a la taula del programa, perquè ens agrada molt això, sí, d'arribar molt d'hora. Jo crec que la setmana que ve igual vinc al matí i ja comencem a les 10 o a les 11. Plantes la tenda de campanya, sí. I ja comences a fer proves de sí, so. Clar sí, que sí, jo crec que està bé. Sí, la veritat és que fa una bona estona que estem aquí. Hem tingut la visita d'uns companys que faran un programa nou de Ràdio Trama que ben aviat us presentarem. Estem on fire! Sí, això no s'atura, eh? I també muntant totes les cançons i el programari i esperant l'Eric, que encara no ha arribat, però que vindrà també per tirar bons temes. I, bueno, i a la banda del Manolo, un altre que tampoc falla gairebé mai, un altre que porta temes arranganos brutals, l'autèntica enciclopèdia amb potes de la música alternativa del Pim Pam Pum, és el nostre company Pau de Barberà. Què tal, Boni? Com estàs? Molt bé, molt content de tornar a estar aquí, amb moltes ganes de poder tirar algunes cançonetes i poder disfrutar una mica amb la música i amb tots vosaltres. I tant que sí. Per aquelles que no coneixeu, el Pim Pam Pum és un programa de música alternativa, com us dèiem al començament, que barreja estils diferents i que les cançons del qual sempre barregen temàtiques polítiques i socials. El programa d'avui el volem dedicar a la Ràdio Lliure Contrabanda i al diari basc Gara. Contrabanda, la Ràdio Lliure Barcelonina, des de 1991, el 91.4 de l'FM ha sabut de l'existència d'una notificació de precinte de les antenes del Turó de la Rovira, entre les quals es troba la seva, per part del Tribunal de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia Catalana. La sorpresa va ser majúscula, ja que la ràdio no havia rebut cap notificació per part de l'Ajuntament de Barcelona. Només s'ha notificat al propietari amb menys de 24 hores d'antelació. A aquestes zones estan funcionant diverses antenes de ràdio comercials que l'Associació Catalana de Ràdios vol censurar. El que és incomprensible és que una ràdio lliure no comercial rebi el mateix tracte. Reivindiquem des d'aquí la necessitat d'un centre emissor comunitari, on poder tenir legalment els equips de radiodifusió. D'altra banda, Gara haurà de pagar 1 milió d'euros d'aquí a octubre per fer front a l'espoli per saldar el deute d'Egin, injustament endossat a aquest diari. Art i música contra l'espoli. Iniciatives com Artea Gara i el Festival de Ilunbe seran cites crucials per poder fer front als pagaments. Artea Gara arribarà aquest mateix diumenge als quioscos gràcies a 9 grans referències de l'art contemporani basc que han cedit cadascuna de les seves obres en solidaritat amb el diari, que llançarà una edició especial amb un preu únic de 25 euros i cada diari inclourà la reproducció en alta qualitat d'una de les obres cedides. A més, el diumenge 9 de juny tindrà lloc a Donosti un festival de música gràcies a la solidaritat oferta per desenes de grups i cantautors i cantautores bascos i basques. Allà actuaran, entre d'altres, Berri Xarrac, Gatibu, Unsa i Societat Alcohòlica. El cartell complet, molt més ampli, serà anunciat pròximament. Una altra mostra de solidaritat amb Gara és el manifest Preocupats per Gara, signat per desenes de periodistes. Només una minoria autoritària i marginal pot voler el tancament de mitjans de comunicació o la fallida forçada d'una empresa que dona feina de manera directa i indirecta a més de 200 persones. Des del Pim Pam Pum mostrem la nostra solidaritat amb Contrabanda i el diari Gara i demanem que es faci justícia. En un país normal, projectes com aquests rebrien ajudes i no serien obligats a tancar. Per la llibertat d'expressió no callarem. Excel·lent, excel·lent la dedicatòria d'avui, justament quan acaba d'arribar el nostre company Eric, que arriba tot just ara i que el saludarem. Eric, guapo, com estàs? Hola! Hola! Què dice? Què tal? Estic molt bé. Sense cascos, m'acabo de seure. Molt content de veure-us. És una sensació molt curiosa perquè veníem al cotxe i us estava sentint. Sí. Sí, i en realitat em sento com si hagués començat el programa amb vosaltres. M'he perdut les 3 hores d'abans que comentava el Manolo. Que cabron. Però molt bé, molt content d'haver arribat així. Pensava que no podia venir avui i al final, mira, pues sí. Nosaltres també molt content que sigui sempre aquí. Una pregunteta, portes llibre per anar sabent? No. Avui no hi ha... Bueno, aquí n'hi ha un, igual en podem parlar. Bueno, i tant que sí. Ara ho acabem de xerrar. Mireu, també continuant amb l'inici d'aquest programa, us volem explicar que Radio Terra està en fallida. SOS Radio Terra, després de 5 anys i una contínua batalla per la sostenibilitat econòmica, ens trobem en un moment crític. Si no aconseguim fer viable aquest projecte, haurem de tancar al final d'aquesta temporada. Tenim 2 mesos per salvar Radio Terra. Des d'aquí també tota la nostra solidaritat amb les amigues de Radio Terra i donar un cop de mà que de ben segur el país i el moviment social ens ho agrairà. Molt bé, així ha començat el pim-pam-pum. Anem al que ens ocupa, que és la música. Què portes tu, Isma, per començar? Mireu, jo avui per començar us porto un grup nou que no han sonat mai aquí. És un grup no mixta de cúmbia feminista contra el masclista, que són de Benimaclet i que es diuen Kuzu. Kuzu està format per la Blanca, l'Andrea i l'Helena. És un trio, de fet. És una cançó... presentació del que serà el seu nou projecte que ha sortit aquest 2019. És un tema preciós i espectacular que porta com a títol Privatitza. Estic farta de no cobrar cada mes. Estic farta d'aquest govern. Estic farta de no tindre un sou digne. Estic farta, ja no puc més. Vull criar un fill, però no puc. Vull llogar un pis, però no puc. Vull encendre el llum, però no puc. No. Vull estudiar, però no puc. Vull estalviar, però no puc. Vull viatjar, però no puc. No. troba nous espais d'acció social. Trenca les normes que t'han imposat. No et quedes en silenci, treu el que portes dins. Alça-t'is del llit. Privatitza, privatitza, privatitza. Cuzu, des de Benimaclet, amb aquest privatitza, ha sigut la primera bala d'aquesta edició 308. Espero que us hagi agradat. El País Valencià segueix sent en forma, eh? És una mina. Una mina com és Xile i com és Euskal Herria i com tantes altres que tenim sempre ahí a la recàmera, que sempre anem a buscar. I quin goig que fan aquestes Cuzu. Molt bona trobada i molt bon inici de programa. I tant. Molt bé. Va, pues jo porto una mica hip-hop. Això és un tema que l'Andrea de Cerdanyola, no és de l'Andrea, però l'Andrea m'ho va recomanar, m'ho va passar perquè ho escoltés. A veure si ho dic bé, crec que són de Varna i crec que són tres, el Arti, Pausa i Anòmic. És extret del disc Estratègia del Pànic. O és la cançó? Hòstia, ara crec que és la cançó o potser és homònima, mira què et dic. Homònimament parlant. I, bueno, a veure-ho, que està força bé. Catem-la! Em desperto amb ressaca del teu cos. El temps passa, avança i cada passa més em pesa. Ingenu, pensava que era cosa de dos. Però ànimes lliures no viuen atrapades per cadenes de les cendres. El fènic reneix per seguir el camí. Tot existeix, creix, per després morir. Si algun cop et vaig mentir, no ho vaig fer per mi. Segueixo les meves passes i no pas un destí. A mi m'agrada escriure línies, però passo de ratlles. I és que dic coses en rimes que altres com arbres es callen. Busco resoldre l'enigma entre tanta i tanta palla. Jo sóc qui t'estima, no et subestima quan altres fallen. Ratlla que faci murs, jo sóc més de portes. A vegades quedes curt amb una sola ronda. Recorda allunyar aquells que tu res no t'aporten. És fàcil que et pugin els fums quan no surts de l'ombra. Tomba com una bomba l'estratègia del pànic. Tot i que el temor i el rancor poc a poc es fan crònics, deixant en coma per la força el nostre estat d'ànim. Llavors preguntant de debò per què tots som alcohòlics. Tomba com una bomba l'estratègia del pànic. Tot i que el temor i el rancor poc a poc es fan crònics, deixant en coma per la força el nostre estat d'ànim. Llavors preguntant de debò per què tots som alcohòlics. Típic, s'equivoquen i reneguen. Jugant, els burros es mosseguen. Però fa més mal quan et claves les dents a la teva pròpia pell, és un altre nivell. Som esclaus d'una espiral rotativa negativa, on et taparàs els ulls per no veure la sortida. Es fa gran la ferida, la frase més repetida, perquè encara ningú no ha trobat l'antídot ni el druida. Cuida els que et cuiden, és l'única llei. L'únic el que has de superar, viu al mirall. Anòmic el pit, el beat, tinc el millor DJ. Soc salvatge, però si em tanques el corral, jo seré el gall. Em dius que calli, but you wanna call me. Pretens que falli, provocar-me insomni. Però no saps que fa temps que somio despert. I així quan dormo i no sento que el temps es perd. No sóc expert, però m'encanta la matèria. No sóc ni blanc ni negre, sóc translúcid si m'enfoques. Sóc senzill, se'm decanta alguna dèria. I quan canto es fa el silenci, he vingut a xapar boques per obrir les ments, doncs jo ja ho he fet abans. I si dius que no m'entens és perquè no vols fer pas. Doncs hi ha massa dependents d'allò blanc que entra pel nas. He trobat molt poca gent que em pogués seguir el compàs a l'hora de pensar i deixar entrar opinions positives. A vegades la pausa és la que inspira. Et pico l'ullet mig somrient. Res de xifres, tot de xifra, tot el que t'he anat dient, bitch. Tot el que t'he anat dient. Tot de xifra, tot el que t'he anat dient. És fàcil que et pugin els fums quan no surts de l'ombra. Tumba com com una bomba, l'estratègia del pànic. Tot i que el temor i el rancor poc a poc es fan crònics, deixant en coma per la força el nostre estat d'ànim. Llavors pregunten de debò per què tots som alcohòlics. Tomba com una bomba, l'estratègia del pànic. Tot i que el temor i el rancor poc a poc es fan crònics, deixant en coma per la força el nostre estat d'ànim. Llavors pregunten de debò per què tots som alcohòlics. Doncs no deuen ser de Barna, sí que és un homònim, sí, eh? Sí, això que està ho és confirmat. La cançó i el tema es diuen Estratègia del Pànic, però no són de Barna, són... Són garrotxins. Almenys Santa Pau Studis. Santa tant, Pau és un poble de la Garrotxa, o sigui que ben possiblement siguin d'allà. Molt guapa, excel·lent trobada, Mestre Tecles, aquí catant noves músiques que no coneixíem i que ens encanta. Molt guapa, ai, ai. La veritat que sí, la veritat és que molt, molt bona trobada per començar aquesta... De moment dos estrenes. Sí. A veure, Manolo, que... Manolo, tu també vens amb l'estrena o no? No? No. Jo porto un grup que ja vaig portar, espero que aquesta cançó no l'hagueu portat, perquè no m'he documentat. Si és així, m'és igual, perquè em venia molt de gust ficar-la. Una de Molotov? Que... No, són bons. Han tret algú nou, han tret algú nou. Aquesta Molotov penya prometen, eh? Sí. Doncs mireu, jo us porto als Escavidean des d'Iruña, aquesta banda d'esca rocksteady, que vaig tenir el goig de veure-la amb l'Eric aquest juliol a les festes de Baranyain. De Baranyain, el poble sí, més bonic de, sí, del món. De la contrada de per allà. Us porto un tema que es diu Maravillas Social Club, no sé si us sona. Diria que no. No? Pues és un tema bastant brutal, jo diria que està gravat al CCO Maravillas d'Iruña, i és una versió de la mítica Simmer Down dels Scatalites. Simmer Down? Sí. Simmer Down no és la primera cançó que va treure Bob Marley? Quan Bob Marley en els seus inicis no feia reggae sinó que feia ska, jo estic pràcticament segur, vale, sí, podem buscar, vale, era, sí, era pròpia d'ells. Sí. Compro, no? Compro. Desmond Dekker, Bob Marley, Peter Tosh. Sí, jo estic amb tu, és que estic llegint el que hi ha aquí a la pantalla, llavors crec que versionaca del Simmer Down. Et dono més legitimitat a tu que a el que diu la meva pantalla, vale? Després podem parlar del... Moltes gràcies, Manolo, tio. Que és una mica ludita, el Manolo. Després podem parlar, si és així, de la cagada monumental que he fet de barrejar els Scatalites amb... Que potser també la van fer. Potser sí, i és una versió d'aquesta versió. Exactament. Vale? Llavors ja veureu que és un tema brutal dels Escavidean amb les Subsistars. Uau. Cabaret del bo. Bye. com l'hem gaudida, espectacular tema Zarrangano, Simmer Down, que fora de micro ho hem mirat i teníem els dos raó, perquè, sí? Perquè Manolo... Doncs perquè es veu que la versió, o sigui, que aquesta versió és del Bob Marley, però que era en col·laboració o que la van gravar juntes amb els Skatalites. Va ser el primer single de Bob Marley, però que a més anava en col·laboració. Sí, eh? Sí, a més era el 63. 63, sí. Imagineu-vos, penya. Sí, sí. No havíem ni nascut. Una gran versió que, entre altres veus, sona la veu de la cantant del Safu, de Baranyain, que ha sonat per aquí al programa alguna vegada. I això, com deia, el vídeo està prou xulo. Jo crec que està gravat al CCO Maravilles d'allà d'Iruña. Pues el buscarem i el posarem a la web de Radiotrama, que ja sabeu, i per aquelles que no sabeu, que ho sapigueu, que tenim una secció de vídeos d'allò més guapa a radiotrama.cat i allà podeu escoltar tots els nostres programes, també l'Entera't i també un altre programa nou que vindrà. I a més podeu catar un munt de vídeos de música combativa i alternativa d'allò més guapos. Molt bé, doncs seguim endavant amb aquest pim-pam-pum. Estem tot just començant, és la primera ronda. Ara és el torn del mestre Eric. Què dius, Bonic, què ens portes? Què tal? Ja em sento part del programa, ja li he donat totes les cançons al Ricky. Hola, què tal? Volia comentar que trobo que Baranyain és un poble que, per ser el poble que és, no li posarem molts adjectius. Déu-n'hi-do la música que fan, no? Perquè aquests, no? Raperos de Maús, el grup on canta aquesta noia... Sí... Déu-n'hi-do. Per ser el poble que és, que no li direm Badia d'Iruña, però, bueno, podríem dir-ho, sí. Sí. Vale, perdoneu, ja està. Dit això, jo l'altre dia us vaig portar un tema que jo vaig dir que era pop i després em vau dir que us agradava bastant i he pensat, bueno, pues la torno a portar. Us torno a portar la Clara Peia, que és com vam comentar. Però l'últim dia tu vas dir que era pop, però era un hip-hop de puta mare. Era un hip-hop de puta mare. Mira, així és també perquè veieu que aquest trobo que segueix sent canyero i la lletra és prou combativa, però que ja no és tan... Perquè vam dir que la xavala aquesta feia una mica de tot, no? Sí, sí. Que feia cançons més poperes, però també tenia altres... Justament la que va portar hip hop, però, sí. Però no, això no volia dir que no fes pop també. Exactament. Sí. Però aquesta és hip hop? O... Aquesta és entremig. O sigui, ella és compositora i toca el piano, normalment als concerts està tocant el piano i canta, i hi ha una altra noia que no m'atreviria a assegurar-ho, però crec que és la seva germana, que és que canta, i llavors aquest és del mateix àlbum, aquest últim àlbum Estoma, que va sortir el 2018. Doncs us porto aquest tema que es diu Iceberg. ¿Cómo le pasa devolver la vista al necio? Si solo verá el gris del paraíso que está en duelo. Lo tuvimos todo para salir ilesas, pero nos equivocamos y elegimos la pereza. Y al futuro hay que pedirle perdón. Nos ofreció tanta belleza que perdimos la razón. Nos dio la mano y le agarramos más que el brazo todo el cuerpo y con las carpas destrozamos aquello que no era nuestro. La lucha es andando, riendo, cantando, bailando, amando, peleando. Bajo la piel llevamos la historia guardada de nuestras hermanas y hermanos. Sonrío al pensar en vosotras, océanas somos todas. Siento el poder de todo aquello que está por hacer. Damos y damos, no sirve de nada, pero no callamos. Tu mano, mi mano, me sirve de guía. Despegamos juntas hacia la utopía. Desde la distancia saltamos, volvemos al mundo real. Vamos a fundirlo en abrazos, no trajimos mejor arsenal. Estoy harta que siempre las mismas suban al podio para hablar y escupir sangre y derramar al mundo odio. Y en la punta de la lengua nos tatúan violencia, veneno en boca, que nos aturde y nos enferma, nos arranca el alma. Palabras que hierven y hieren la entraña y duele. El canto de los que no tienen voz. E imploro con mis gritos su silencio. No lloramos pidiendo clemencia, queremos honrar vuestra ausencia. Tantas preguntas que vienen y van, tantos golpes, tantas mentiras. Hay tantos moldes por desarmar y tanto que hacer todavía. Opinamos diferentes, se creen que son el jefe, es evidente que mantienen su templo con temple. Todo está cambiando permanentemente. Hay quien no quiere verlo, otras no saben mirar. unas por privilegio, otras por puro azar. Tarde o temprano se unirá la gente, por más que parezca imposible. En este presente es momento de estar en la calle y comprometerse. Post-hip-hop? Post-hip-hop, per exemple. Pues no? Sí. Sí. Ben guapa, eh? Ben guapa, impressionant. I la música en directe, eh? Sí, sí, és d'un concert al Café Berlín a Madrid en algun moment d'aquest 2019, no sé la data exacta, però sí. Déu-n'hi-do. Tota una mina, tota una joia el que has trobat amb aquesta xavala que té aquest art per fer les coses, que diu les coses tan ben dites i tan clares, i música combativa i lletres també del més reivindicatiu. Molt guapa, molt guapa. I sever, eh? Sí, la veritat que sí. La veritat que sí. Molt bon inici també del mestre Eric. Ara és el torn del Pau, que tirarà la seva primera bala, que ens portes bonic. Sí, tancarem primera ronda ja, que es diu aviat, però és que siguen 5 va més avui és llarga. Està bé, és genial. Doncs portarem una cançó que és entre música i recitat, de fet, de Mamà la Dilla, d'aquests madrilenys que van començar com el 93, i el Ricky m'estava comentant, ara fa un moment... És que això és un 3 hores. Que ja ha sonat i diversos cops, però mira, la tornarem a posar. I tant que sí. I veureu que és una cançó que té una curiositat molt gran, que bàsicament parlen gairebé tota la cançó amb una sola vocal. Hòstia, que guau. A excepció d'una frase. Bueno, o d'una paraula. D'una paraula, que, d'una la, paraula conclusió. La conclusió. Però tot el contingut és amb només una vocal. Exacte. És increïble. I la cançó es diu En el Vergel de l'Eden. Amblé. Sí, sí, sí. Gel del Edén embébese Esther del leve mecer del relente. Excelente, vegeté 3 meses en el Eterfetén. De repente, Pepe, ese mequetrefe que es gerente de Mercedes-Benz, se yergue de entre el verde césped, emergente, el repelente pene. Esther se estremece, ¡bej! ¡Qué peste! ¿Qué pesebre es este? ¿Es que repeles el gel? ¿Crees que este pene es decente? Enternécese Pepe. Es que dejé que el semen que eyecté se reseque. Pensé que estrene Esther este presente. Te reservé merengue de 13 meses. Bebe, bebe. ¿Beber? ¿Beber de ese enclenque esqueje? ¿Crees que me embelesé? Que te den. ¿Qué cerdete eres? Que te enteres. Mereces fenecer en el retrete entre heces que de fe que peret. Enfermé de verte. Vete, vete. Métete el pene en el bebes. Entretente este semestre en extender ese repelente semen en el eje del Mercedes-Benz. Esther, que me dejes, beberete en el tenderete, que te bese el membrete, el bedel. Es que Esther, Pepe es el jefe, Pepe es el que te debe extender el cheque de este mes, bebe Esther. Conclusión. Es menester que Esther cercene el pene de Pepe, ese pelele de jefe que cree que merece peerse en el vergel de Edén. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, doncs obrim la secció de l'agenda. Començarem amb la primera esdeveniment que hi ha aquests dies, i és que la nau és hip-hop. L'11 de maig a Barberà del Vallès hi haurà actuacions de Muffin Styla, Crossis, Golden Pride, Cellar of Exile, Drug Additive, de Lost Tapes i Vente Tupaca, no? Sí. Tupaca. Organitza molts col·lectius de Barberà i esperem que tots vulgueu venir-hi. Molt bé, el següent dels actes serà dissabte 11 de maig de 2019, presentació i projecció del documental La Cifra Negra, la de la violència institucional. El debat anirà a càrrec d'Ales Pallà, el director. Tortures, maltractaments i altres vulneracions dels drets humans es segueixen produint avui en dia a l'estat espanyol per part de funcionaris públics encarregats de la custòdia dels detinguts i detingudes. L'obertura de portes serà a les 5 de la tarda i la projecció serà a les 7. Tot això serà al Polvorí, al carrer Roger de Flor, número 259 de Barcelona. A l'11 de maig, a l'Àgora Juan Andrés Benítez del Raval, jornada anticarcelària en solidaritat amb compas de Xile i Argentina. A les 12 hi haurà presentació de l'activitat, a la 1 actuació de Pedro Batalla i Pogo sobre mi madre, a la 1:30 menjar tradicional xilè, a les 3 taller d'escriptura de cartes a preses i a les 4 xerrada informativa sobre el caso 21 de mayo en Xile i preses de Buenos Aires, i a les 6 de la tarda música en viu, mentre exista misèria habrá rebel·lió. El proper acte també és aquest cap de setmana, els propers divendres dia 10, dissabte 11 i diumenge 12 de maig a Barcelona, a la Fabra i Coats. És la Literal, la Fira d'Idees i Llibres Radicals, ja no sé si el tercer o el quart any que es fa. El cinquè. El cinquè any que es fa. I res, com sempre trobareu xerrades bastant interessants. Dissabte i diumenge hi haurà moltes parades amb moltes editorials i llibreries d'allò més interessants. I res, com us deia, serà durant tot el cap de setmana a la Fabra i Coats, a Sant Andreu. Molt bé, seguim amb la segona edició de La Castanya Goes Punk, amb moltíssimes bandes. Tocarà Kid Tunero, Subterranean Rats, Mahara, Kair, Baixa Permanent, Cúter, Plastilina, Marichochis, Pienso, Escohólicos... i Jam Session. Hi haurà sopar vegà per tots aquells que us animeu i serà el diumenge 12 de maig de 3 a 10 de la nit. Serà al carrer Torrent de les Flors, número 144. Molt bé, una altra dels actes que us portem, el debat electoral per les municipals 2019 a Barberà del Vallès, serà el 13 de maig a partir de les 6:30 de la tarda a l'Auditori Maria Feliu, que és al carrer Nemesi Valls, número 35, organitzat per la bona gent de Veus Barberà. De l'1 al 15 de maig, preses en lluita amb vaga de fam. Preses de tot l'estat segueixen coordinant-se per portar a terme diferents accions. Aquest mes de maig tornen a iniciar una vaga de fam col·lectiva i coordinada per reivindicar els 14 punts que ja us vam comentar fa un parell de setmanes. Que su voz salga fuera de estos centros de exterminio. Podeu buscar més informació a tocata.info. Aquí, si em voleu ajudar, benvinguts, però jo tinc alguna informació, que és que aquest dissabte 11 de maig hi haurà una manifestació a Barcelona per denunciar la situació de precarietat i misèria que estem vivint la majoria social. Què més ha de passar? Ens quedarem a dormir al carrer per aquests 3 punts de mínims. L'expropiació de pisos a la banca i als fons voltors per aconseguir zero desnonaments i per la baixada del 50% de preus del lloguer. Com us deia, hi ha una mani que no tinc molta informació. Jo la informació que tinc és que s'ha quedat després d'aquesta mani per quedar a les 6 de la tarda al Passeig Universitat portant el teu kit de supervivència i quedant-se a dormir allà a la plaça. Molt bé, seguirem amb Boicot Eurovisió 2019 a la plaça Josep Pla de Girona, que serà el dia 15 de maig d'aquest mes. Hi haurà a les 7 i mitja de la tarda pintada al mural i el dia 18 hi haurà a partir de les 8 del vespre una xerrada a càrrec de la crida LGTBI i després concurs de karaoke i festa anti-Eurovisió amb PD Mari Carmen Free. Uau. Cicle de cinema documental. Ah, no, perdó, m'he colat. Sí? Vull jo? Vas. Sí? Bueno, doncs un altre dels actes és la presentació i debat al voltant del llibre La màquina és tu amo i senyor, esclavisme i tecnologia, lectura dramatitzada de poetes furtives i ocasionals, dels testimonis de treballadores xineses de les fàbriques de Foxconn, on es fabriquen els productes d'Apple, Samsung i altres multinacionals. Serà dijous 16 de maig a partir de les 7 de la tarda a l'espai Contrabandos, que és al carrer Junta de Comerç número 20. Organitza l'editorial Virus i l'espai Contrabandos. I ara sí, el cicle de cinema documental a Sant Jaume Sesoliveres, el 10 de maig, El sol del nord, construint l'autonomia a Bacur, documental sobre el moviment d'alliberament kurd a Bacur, amb Ibardia Produccions. 31 de maig, Brat, una noche más en las barricadas, documental sobre Brad Wild, periodista d'Indie Media assassinat a Oaxaca, a càrrec de videohackers. I el juny, data per concretar, que ja està concretada però ara no me'n recordo, el documental Precaristes, crònica de la lluita per la vivenda a Gran Canària amb Inèrcia Docs. Sí, volia concretar una mica més la informació que us he donat abans. Ho podeu trobar a BCN No està en venda. Com us deia, la manifestació serà aquest dissabte 11 de maig a les 6 de la tarda a Jardinets de Gràcia i després hi ha la convocatòria aquesta per quedar-se a dormir i, com us deia, és per denunciar pues, tot el percal immobiliari de privatització dels espais públics que està vivint Barcelona i la resta del món, diria jo. Així és. Molt bé, seguirem amb l'agenda. Més esdeveniments. El següent serà Fugir per estimar i ser, Asili Resistències LGTBI del Marroc a Barcelona. Serà un documental i reportatge de la directa amb la col·laboració de CCAR i l'SCI. Serà una presentació i després un debat el dimecres 15 de maig a partir de les 7 de la tarda al centre LGTBI de Barcelona, al carrer Comte Borrell, número 22. Molt bé, més actes de l'agenda. L'Ateneu de Barberà presenta El poble rebel. Passi del documental el 17 de maig a les 8 del vespre al carrer Sant Pere, número 4 de Barberà. I seguint amb la sisena primavera llibertària de Manresa, el 18 de maig a les 7 de la tarda, presentació del llibre Teixint la història en roig i negre a la CNT de Manresa. 25 de maig a les 6:30 de la tarda, presentació de Batzac, Joventuts Llibertàries. 26 de maig, ruta comentada en homenatge al maquis anarquista a la Vall del Flaquer. 1 de juny a les 11 del matí a la Ruda, matinal sobre criança i militància. I el 14 de juny, cloenda a les 6 i mitja, amb presentació de la campanya en suport a la revolució al Kurdistan a l'Ateneu Popular La Séquia. I el proper, això encara falta una mica, és el proper diumenge 2 de juny a Sant Jaume de les Oliveres, al local. Hi haurà una jornada sobre criança i acompanyament. Això començarà a les 10 del matí amb una taula rodona d'experiències i visions d'acompanyament on participarà gent de Follets del Bosc, d'una família d'unschooling i del col·lectiu promotor d'assessorament a l'educació viva. També hi haurà un espectacle infantil a la 1, a les 2 hi haurà dinar popular i a les 4 el debat de si les escoles alternatives són elitistes. I cal recordar també que hi haurà espai per xiquis de 0 a 6 durant tot el dia. Com us deia, això serà el diumenge dia 2 a Sant Jaume de les Oliveres. Sant Jaume de les Oliveres. Molt bé, seguim. Innocent Sound System, hi haurà un open mic el 17 de maig a les 8 del vespre a la plaça Mossèn Noms de Terrassa. Sisplau, veniu i doneu suport a l'Alternativa, a la Festa Major Popular i Alternativa de Terrassa. I un altre acte, divendres 17 de maig, a partir de les 7 de la tarda, a les 7 i 2 minuts de la tarda, segons marca el cartell, Un paso al frente, libro del comandante Ramiro del FPMR de Chile, presentació del llibre, projecció del vídeo i kebab vegà a càrrec de la Papa Negra. Organitza la gent de l'Ateneu Llibertari del Palomar, que és el carrer de Llenguadoc número 25, Fabra i Puig de Sant Andreu. Arriba la novena edició del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona, dijous 16, 17 i 18 de maig a la Casa de la Solidaritat. Encara no hi ha la promoció, però les xarxes segur que d'aquí molt poquet podeu trobar tota la info. Molt bé, i el següent esdeveniment serà la sala Palo Palo al Palo Punk 2019. Serà el pròxim 17 i 18 de maig d'aquest any a Marina Leda, i el divendres hi haurà els concerts de Jarrea, Reprise, Bulbasur, Loncha Velasco i No Somos Tu Rollo. I després, l'endemà, el dissabte, o sigui, ja podem anar allà i fer un doblet monumental. Tremendo, eh? El dissabte hi haurà Complot Soviet, Els Grans Casparrata, wow, representant Barberà, Rebeca Puesta, De Birras Terror, i Cordia i Peste i Mierda. Molt bé, i un altre dels actes d'aquesta nodridíssima agenda que avui us estem presentant és el Concert Llibertari Festa Major de la Prosperitat 2019 contra l'especulació immobiliària. Serà el 25 de maig a partir de les 9 del vespre a la plaça Santa Engràcia, amb les actuacions dels nostres amics d'Erràtic. Com era aquest nom? Ui, Montana... Montana Piton, exactament. Talego, que faran la seva rumba pachanga, i Bèstia Parda. Tot això serà, com dèiem, el 25 de maig a la plaça Santa Engràcia, i no hi falteu. I també un any més, la Festa de la Resistència de Camasdeu, el 18 de maig, de 12 del migdia a 12 de la nit. El següent esdeveniment serà el dissabte 1 de juny, ja queda bastant. Seran les quartes jornades feministes de Sant Cugat, organitzades per Hora Bruixa. I un altre acte encara més de l'agenda, la dotzena Festa de la Primavera de Sant Andreu del Palomar, amb Bolazo d'Utòpiques, Lil Rússia, Pedestal i PD Bulbasur. Serà el dia 1 de juny, també a partir de les 22:30 de la nit, al recinte de Fabra i Coats. I per anar acabant, hi haurà el primer aniversari de Veus Barberà. Aquests companys i companyes que van venir aquí un dia a presentar-nos el projecte. I tant. Doncs serà el pròxim dissabte 8 de juny a la Torre d'en Gorgs de Barberà, i serà un any explicant-nos i un any entendent-nos. I fins aquí la secció informativa de Radio Trama, fins aquí l'agenda de la ràdio. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. A petar l'agenda, avui, o sigui, ens han anat de mare, no sé si hi havia 20 i pico cartells, ens hem quedat ben despatxades, eh? I tot i així ha sigut més curta que l'última agenda que sí. Vaig estar, no sé si la setmana passada en vau fer. Quilomètrica, sí, sí. Sí. Mm. Sí, la va fer l'Isma del Tirón, bàsicament, sí. Va ser increïble. És que no l'escolta sense el programa i l'agenda no la vaig pillar. Mm. Però l'última que vas estar va ser també espectacular. No sé si vaig tirar quatre vegades la cunya sencera, que és rècord absolut. Sí. I aquest cop anàvem per la segona i mitja. O sigui... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs seguim endavant, seguim amb aquesta edició 308 del Pim Pam Pum des dels estudis de Radio Trama. És el torn que passin ara, que no és la primera vegada que venen, però és el torn que passin ara els X-Fanecaes, que és una banda de punk folk del País Valencià, formada el 2012, amb l'Hèctor a la veu i els crits, el Mister al baix i el Frambi, el Mister al baix, el Frambi i el Paco a les guitarres, perdoneu, i a les veus, la Marta al violí i el Juanfran a l'acordió. A més, hi ha l'Álvaro, que toca el whistle i el buzuki. És un temazo que vull dedicar molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico una cançó i l'envio un petonet, i és un tema que porta com a títol Lluitadores. Thank you. vergüenza y dignidad. Mai seran ni febles ni oblidades, d'esperit lliure, alegre i combatiu. Sacsejant les seues consciències, amb fermesa i front l'adversitat, trencant els panys, encarant-se a les regles, la llavor de qui cau rebrotarà. Els companys i companyes d'XFANECAES que es van posar en contacte amb nosaltres, molt bona gent també des del País Valencià, tenia moltes ganes de portar-los aquí avui i ha sigut aquest temazo nou que ha sortit darrerament, que porta com a títol Lluitadores, dedicada a la Noelia, a la nostra companya lluitadora, que li desitgem una ràpida recuperació i que esperem que estigui ben a prop, ben aviat a prop aquí amb nosaltres. Les dues teves primeres del País Valencià, no? Sí. És que aquesta penya... Sí, que raro, que no? Tenen per donar i per vendre. Doncs no, jo... i molt bé, quin flow, perdona, Riqui. Sí. Però que... Falta... No? No havia sonat encara en tot el programa així aquest rotllo no, folk tradicional? No, exactament. Encara no... Un altre gènere més que portem. I no és la primera vegada que han sonat els XFANECAES. La veritat és que també havien portat ja fa força temps un temazo que es deia Morralla, que, bueno, que la veritat és que també és una altra joia i feia una miqueta que estaven així mig parats i tal, i ara darrerament s'han tornat a reactivar amb noves cançons i han tret un parell de temes i la veritat és que aquest i l'altre tema també està guapo, també el portarem, però aquest Lluitadores valia molt la pena que estigués avui en aquesta edició 308. Més música combativa, seguim endavant amb el programa, seguim en aquesta segona ronda, és el torn del mestre Tecles. I et deia això del País Valencià perquè jo ara me'n vaig cap al País Valencià. Ah, sí, eh? Wow. Sí? Sí. Però trigaràs molt, tio, en arribar. Però vas tu. Ei, o... Aquesta broma l'havia viscut moltes vegades aquí al Pim-Pam-Pú, però mai me l'havien fet a mi. Sempre hi ha el primer cop. Això és que ha acabat quallant, perfecte. Sí. Ara ja, crec que ja hem rebut tots, ara amb aquesta. És com Molotov, que sempre va bé. Sí, sempre va bé. Els petrodòlares. Ai. És com l'Eric, que sempre arriba... Con sus narices ahí. Mac. És que no t'ho hem dit, però abans que vinguessis... T'estava burxant. Claro. T'estava burxant. Quan arribi l'Eric, tenim tot el dret de fotre-li una escola. Ara. Llavors, aquesta és la primera. Digue-m'ho clar. Aprofiteu, és la setmana, eh? Porto una setmana que tothom m'està tirant tots els pals. O sigui, si voleu, estic bastant obert. Sí. És el moment. Ja vas una mica donat i tot, eh? Sí. Canya l'Eric, que condena. No, el que passa és que ens ha dit a última hora que venia, ens ha fet retallar una cançó i és un pendejari, però sempre que ve ens encanta. I a més, avui després farà una secció de llibres combatius espectacular, segur. Però escolta, que et diguin que a última hora venen i has dit de retallar una cançó és fàcil. El complicat és quan et diuen que venen i després no venen, que has de fer-hi una cançó. Amb això tens tota la raó, mestre Tecles. això fos tot. Tu sempre que vulguis a última hora vens. Gràcies, Riqui. Ens cagarem en tu i el que faci falta, però tu vines sempre, tio, sempre. Bueno, és que com que costa, saps? Sé que em costa venir, és com a la mínima que puc. Bueno, el programa hauria d'haver començat fa 10 minuts i estic sortint ara del Montseny, però no passa res. Jo arribo, jo he arribat i estàveu presentant-vos, així que ni tan mal. Clar, perquè així el territori està. Hem començat una hora tard, però... No passa res. Seguim o...? Sí, no? Sí. Vinga, ja, va. Però un metaprograma, no? Que deia que m'anava al País Valencià. Pues vinga, adéu. Deixa gravant i ja està a punt de sortir l'AVE. Escriu. Abans d'anar-me'n, us presento La Fúmiga, aquesta banda d'Alzira, formada cap allà el 2012, que són munt de penya, no? No, no els enumeraré a tots, perquè arribaria al País Valencià i no hauria acabat encara. Fan ska, punk, latin, balkan, són uns grandes aquests, fan una bona festeta. Ho estan partint, aquesta penya, eh? La veritat és que ho estan partint. Estan agafant relleu de gent com Zoo, sabeu aquella onada de grups grans? Pues jo crec que si estan afegint una miqueta aquest carro, que ho fan molt bé, i allà on van, la veritat és que s'omple de gom a gom i ho parteix bastant. I extret d'un videoclip que deuen haver tret ara no fa gaire, el tema, com es diu? No tenim el nom. Gegants, sí, gegants. Gegants... Monstres i gegants, això, monstres i gegants. Mare meva, aquesta no la portava gaire preparada, eh? Vinga, a veure si la gaudim. Sors a les butxaques oblidades o despertar-me quan encara en queden hores. La clau de casa que apareix a la primera, un dia d'estiu amb aigua fresca a la nevera. Està esperant-me l'ascensor amb un somriure, la multa que no apega i el marge en el Tinder. Els 5 minuts que allargue cada matinada, una cançó a la dutxa ben desafinada. Ja ara és l'hora de ver fora monstres i gegants. Seràs la veu d'eixe poble que crida, que es deixa la vida, que mira endavant. Seràs camí, seràs por diluïda entre besos i arraps. Serem l'exèrcit que no vol la guerra, que es cuida la terra, que endulça la mar. Serem el tro que farà despertar la ràbia del no passarà. Ni pegant-li a la filosofia, obrir la porta i escoltar hola, bon dia. Cançó que mai s'acaba per la carretera, pegar-li foc a mitges prop de l'albufera. Parar per esmorzar, aprovar sense estudiar, alçar-se tard i conjugar sense pensar. Dissabte que comença l'hora de dinar, diumenge de ressaca amb ganes de tornar. Seràs la veu d'eixe poble que crida, que es deixa la vida, que mira endavant. Seràs camí, seràs por diluïda entre besos i arraps. Serem l'exèrcit que no vol la guerra, que cuida la terra, que endolça la mar. Serem el tro que farà despertar la ràbia del no passarà. La fúmiga contra feixisme, monstres i gegants, brutal. Ai, ballaruca de la bona. Ai, ai, ai, des del País Valencià, partint la pana, la veritat és que fa molta patxoca aquesta gent. Molt guapa la proposta, Mestre Tecles, com t'està sortint, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs seguim més endavant encara, ara és el torn de l'Eric que tira la seva segona bala. Pues si el Riqui s'anava cap al País Valencià, jo me'n vaig cap a Euskal Herria. Està a punt de sortir el Talgo i pues, us porto una banda que coneixereu bastant totes, que es diu Berri Xerrac. Wow. Són uns xavals que fa temps que toquen. La segona Berri Xerrac, clar que sí. Sí. Clar que sí, guapa. De fet, ho han deixat ja, no? Estan, encara no van... Crec que estan fent gira, ho no? Ho estan deixant. Sí, estan la gira de comiat. Estan en ellos, gira sí, de comiat. Fan l'últim bolo a Iruña, no sé quan, però es veu que van treure les entrades i en plan de... En segons es va saturar la web. Recordeu que a la dedicatòria parlàvem del tema del Gara i un dels que toquen en aquest concertàs a Donosti, que serà el juny, és Berri Txarrac, també. En solidaritat amb Gara. Doncs d'aquest últim CD, el que estan fent gira... Bueno, suposo que la gira toquen temes de tota la seva llarga trajectòria, però d'aquest Infrasoy Nuak del 2017, doncs porto un tema que crec que ve molt al pelo, perquè està bé recordar-ho, com que no, la gent es torna boja amb Juego de Tronos, i jo, mira, aprofito tots els espais que tinc per dir que no vull sentir absolutament res, perquè sóc d'aquelles persones il·luses que penso que el George Martin pues, no es menjarà tota la pasta que està cobrant a HBO i que algun dia acabarà els llibres, llavors no vull saber absolutament res. I us porto aquest tema de Berri Txarrac que es diu Spoiler. Spoiler, spoiler. Jarriko duten ez urritea eta hori bera bestaltzen asmatzea zure zeregin nagusiena hortarako zure eskura milaka iragazki batera zein epetan da nola erabakitzeari deituko zaio askatasuna talengo zorduan ba Spoiler que t'has tirat, mestre Eric, que... amb aquests Berri Txarrac, ben tirada, ben guapa, espectaculars com sempre, des d'Euskal Herria. Sí, jo he tingut dubtes perquè m'ho ha comentat la Maria, amb qui visc, que m'ha dit, home, podríeu portar Berry Charrac, i he pensat, va, Berry Charrac, si han sonat totes, i no, aquesta no havia sonat, i pues, bueno, m'alegro que us hagi agradat. Una bona perla. Déu-n'hi-do quina segona bala que t'has tirat, ara la patata calenta li arriba al Manolo, però no encara del tot, no? No, perquè abans tirarem la secció de llibres combatius. Cabrons... Ai, ai, ai, ai. Torna-ho a dir, Manolo. Què és el que tirarem? Ara tirarem uns llibres combatius. Ara. Me siento el conejo de Alicia. ¿De qué corres? ¿A dónde vas? ¿Qué sería del mundo sin la escritura que brota del cuerpo en transición? ¿Podríamos imaginar un mundo? Esto es un poemario en el cual Bruno nos invita a hacer de las letras piel y de la piel acción. Entre metáforas e historias vividas, así como un sinfín de imaginaciones, el autor inicia un ciclo de escritura trans, figurada, que disloca normatividades literarias y estéticas plasmadas al papel. Escribir con las propias manos supone un acto político que hace de las escrituras trans una posibilidad de fuga, una autobiografía y archivo. Durante mucho tiempo en la historia del cuerpo, la escritura ha estado limitada a cánones atravesados por un sistema cisnormativo que ha invisibilizado a las identidades trans. Sin embargo, como nos comparte el autor, el riesgo se toma y las letras hacen una espiral: tiempo, forma y contenido, traducción, la vida misma. Això era l'escrit de la contraportada del llibre que us portem avui, que es diu Pelos y Hogares, poemario trans, de Bruno Cimiano, amb il·lustracions de la Lara Pascual i la Itziar Torres, un llibre que està molt, molt, molt sortit del forn de fa una setmana, publicat per Editorial Segadores i Col·lectiu Bauma. És un llibre molt, molt interessant, ple de poesies amb un potencial increïble i amb una posada en escena quan es fan les presentacions que tira enrere, o sigui, és brutal, perquè fan unes presentacions en les que Bruno recita, hi ha una persona que interpreta les poesies amb llenguatge de signes, i una altra persona que toca la guitarra. Llavors és un espectacle brutal. Es va presentar fa una setmana a Can Batlló, uh-huh. I la veritat que va ser un acte preciós, i ara hi haurà tota una sèrie de presentacions que avui no tinc al cartell, però ja el deixaré perquè el pengem a la web. I és molt, molt interessant perquè des d'això, no? Des del que parlàvem, des del procés de trànsit, des d'aquestes identitats trans, Bruno com que s'obre en canal, no? A través de la poesia, i ens deixa, pues, això, una sèrie de poemes espectaculars. Jo entenc que igual la poesia no és algo en lo que estem gaire... Sí, bueno, habitualment els llibres, no, els llibres, no? Que portem no sempre són de poesia, la majoria, sí, de fet no ho són, però també és ben, ben interessant la proposta. De fet, jo crec que, no, i fa un temps ho parlàvem amb l'Eric, no, de que si, com que cada vegada hi ha més gent que expressa la seva creativitat a través de la poesia, no? I potser a nivell de... O sigui, estem més acostumades a llegir assaig o a veure llibres d'assaig que surten, però jo crec que la poesia és una forma d'expressió, com la música, com el teatre, així, que cap a una vessant política, no, té un potencial increïble. No? I té el seu espai propi, inclús, no? Perquè és veritat que ho podem comparar amb la música, ho podem comparar amb diferents representacions artístiques. Aquesta seria una d'elles. Sí. Sí, sí, sí. Llegiràs algun... Recitaràs algun poema o què? No recitaré un poema, però m'agradaria llegir l'epílogo, que és prou cachón, no? Que és Contacto y Retirada, i diu: Nunca fuimos lesbianas de Adidas, ni siquiera llegamos a bolleras de la arena. Bollipringuis precarias de feminidad desubicada, bollifelices con sus tonterías de no ser de Barna, en nuestras tierras éramos de un hetero absurdo, en que nos tirábamos a todos los tíos que se podían en los locales donde la PlayStation y el Calimocho. Casi nunca nos corríamos, a veces sí. Siempre el siguiente finde podías volver a intentarlo. Tenemos la masculinidad tan pueblerina y atrofiada que no sabemos qué es lo nuestro, de qué vamos, no se sabe, yo qué sé. Nunca llegamos ni a lesbianas de Adidas. Lograr ser tiarrones trans se nos queda obviamente lejos e impostado. ¿Qué complejidad cuadrar de qué vamos? De trans frikis, de trans de otra cosa, como de que todo esto nos viene de pa' otro lado. Nos sigue sin llegar la masculinidad para binders. A veces, si vamos a una entrevista, nos ponemos el bañador de la piscina. Tenemos cuatro pelos, aunque nos gusta que nos los toques todo el rato. Me gusta mil veces más que uses el arnés conmigo que yo tener que porque ya sabes toca. No nos vamos a depilar lo que está saliendo por nuestros cuerpos. Tiramos la ropa de la adolescencia. La que más dolió fueron las tres faldas sexys con las que siempre pillabas cacho. Queremos que nos reconozcáis transfeministas, porque eso es lo más importante. De entre todas las tonterías importantes que hemos sido. Hace 10 años descubrimos el feminismo y ahí nos quedamos a vivirlo todo. No pretendas que ahora no me sienta cuestionado sobre si puedo entrar o no, sobre cuál es el tránsito al que no vas a convertir y al que sí en el enemigo. En un espacio en el que pudimos gritar, llorar y decir basta a toda la violencia que nos habían metido. Cuestionar nuestra identidad en un espacio en el que por fin pudimos descubrir cómo era ser yo, gracias al amor y a la ternura entre nuestras compañeras. No pretendas, no te atrevas. Todo esto se lo debemos a los locales de PlayStation y Calimocho, a las Adidas que nunca tuvimos, y a la primera vez que nos gritaron guapo a lo lejos, y nos quedó dentro como la mayor declaración de amor del mundo. Yo lo único que tengo claro es que no sé cómo se llama esto mío, pero por favor, tú, llámame para siempre guapo. I això, com Olé. Us deia, és l'epílogo d'aquest poemari trans a Pelos i Hogares, de Bruno Cimiano, publicat per Segadores i Bauma, fent una mica d'autobombo últimament, però claro. És que és un llibre. És un llibre molt, molt especial que ens feia moltíssima il·lusió treure i que per fi està aquí, després de molts mesos. A més, és molt interessant perquè s'ha fet tot un procés creatiu entre moltíssimes persones que han participat de la creació d'aquest llibre. I de fet, la presentació que es va fer a Can Batlló va ser molt interessant perquè van participar d'una taula rodona totes les persones que d'una manera o d'una altra havien participat en la publicació d'aquest llibre, des de la primera persona que li va... que li va dir a Bruno que això valia la pena fer un llibre, a la persona que toca amb Bruno, a la persona que li ha fet les correccions, i llavors es va fer una taula rodona des de en aquest ordre, no? Diguem, des del principi fins al final. I jo crec que és algo molt interessant perquè et fa veure tot el procés d'un llibre, no? des de que es pensa fins que el tens a la mà, no? que normalment pensem que hi ha una autora i una editorial i que el llibre el tens a les mans, no? Però hi ha tota una sèrie de mans i de caps i de tot darrere que està guai que es vegin, no? Que guapo. I això, aquest llibre pues, el podreu tenir, com sempre diu l'Eric, a les llibreries guais. En aquest cas el podreu tenir aquest cap de setmana a la Fira Literal. I després pues, el podreu tenir a l'Espai Contrabandos, a la llibreria Aldarull, a la Raposa del Poble Sec, a la Ciutat Invisible. I això. I això ha sigut. Que guapo. Que guapa la presentació, que guapa la secció de llibres combatius. Com sempre aquí al Pim Pam Pum, donant informació que no surten als grans mitjans, tant a l'agenda com a la secció de llibres. No us perdeu aquesta joia que avui ens ha presentat el Manolo. Aneu-hi a la Fira Literal i agafeu-vos-ho perquè val molt la pena. Sí, a mi moltes gràcies, Manolo. Molt, molt ben llegit aquest epíleg. Jo volia afegir, just volia comentar el que tu deies del procés col·lectiu, perquè sí que tinc la sensació que dels llibres que estem acostumats a tocar ha sigut dels més col·lectius que sí. He vist, no? Que han sigut moltes mans i molts cors que han passat per aquí. I també destacar que en aquest procés col·lectiu, no? L'autor i les seves amigues es van tancar tot un cap de setmana i també hi ha tota una part artística que aquí llegint i a la ràdio pues, no es pot veure, però que hi ha un munt d'il·lustracions que va ser a base d'una sessió de fotos que després es van il·lustrar i que també té una part artística que trobo que està molt, molt ben trobada, molt, molt ben... molt ben acabada i que també ha sigut un procés col·lectiu. I també volia dir-vos, com el Manolo deia, que hi ha moltíssimes presentacions, us volia recordar que això, que hi ha un cartell que estaran a molts llocs, el 28 d'abril a La Raposa, l'11 de maig a Granada, el 18 de maig a Ripoll, i així, etcètera, etcètera, i sobretot destacar-vos que el 14 de juny hi tornarà a haver una presentació així totxa a Barcelona, a l'Espai Contrabandos, a les 7 de la tarda. Wow. Que si veieu que el tema us interessa i teniu ganes d'acostar-vos a aquest llibre i a totes aquestes persones que n'han format part, pues que allà tindreu una oportunitat. I moltes més, ja us penjarem el cartell. I tant. Molt bé, doncs, excel·lent proposta a Manolo, com sempre, els llibres combatius. Avui no els has portat tu, Eric, l'ha portat el Manolo, però igualment un llibre imprescindible, el que ens ha presentat avui el mestre. Doncs sí, i ara per amenitzar això una miqueta us porto la Sara Eve des d'Argentina, tot i que ara flirtea com propaganda pel fet, no? Sí. I us porto, bueno, del disc que va treure fa molt poquet, us porto el tema que es diu Movimiento Social, d'aquest Political Party del 2019. Wow. Enchúfala. Quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito donde sea, una velita. Así que fíjate bien qué quieres quemar. El deseo, lo que pasa entre nos. Però què ens has portat, tio? Però bueno. Sara Eve. Espectacular. Doncs sí, mira, la veritat que és de les cançons que més m'ha agradat d'aquest disco, perquè sí que és com això que parlem sempre, no? Que els grups estan com evolucionant amb... cap al tecnològic i cap a fer-li ullets al trap i coses d'aquestes. I aquest disc de la Sarajevo no m'acaba, o sigui, canvia molt respecte als temes anteriors que tenia, però aquest m'ha agradat prou també perquè s'assembla molt al rollete que es porten les cumbia queers i així, que també són d'allà, d'Argentina. I bueno, no és reggaeton, però sí que és així, rollo tecnològic, cumbia tecnològica, sí. Cumbia techno i xitxa d'aquesta. Sí, que jo crec que això, que després a l'estiu t'ho posen por ahí i ho balles. I va que bueno. I tant que sí. Molt bé. Excel·lent la proposta del mestre Manolo. Seguim en aquesta edició 308 del Pim Pam Pum. Seguim més endavant amb el programa. Deixa'm tirar la cunya. I tant, tira-me-la. És més, tira-me-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. A tot arreu sonem, i més llocs que encara volem sonar i que això no s'aturi. Més música, com dèiem, seguiu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, continua el Pim Pam Pum, música proletària per oïdes insurrectes. Molt bé, i amb això arribem a l'equador del programa, almenys musicalment parlant. Així és. I ens anirem a Aragó amb els Huellas de Barro, un hip hop que fan ben bonic. Huellas de Barro? Huellas de Barro. Un clàssic? Mira, et poden sonar perquè van fer una col·laboració amb Chicharrica. Un clàssic. El Chicharrica et sona, no, almenys? Sí, bueno, Chicharrica, no. Sí. De fet, Chicharrica, encara me'n recordo quan van sonar a Cerdanyola. Uf, bueno, millor no recordar aquell concert, tampoc. Gentuza i companyia, me cago en dir. Quan Chicharrica va treure aquell disc que havia col·laboració amb Huellas de Barro, ho van buscar, me'n recordo aquí el programa, almenys jo, alguna... Ho vaig buscar, me vaig descarregar un disco de Huellas de Barro i alguna devien portar aquí el Pim Pam Pum. Sí, van col·laborar amb la cançó d'Un Tirano Menos, que és el CD de Nada Que Perder, que va ser l'últim de Chicharrica. Jo encara els recordo perquè li deixava la navalla als col·legues per si a cas, quan van venir a Cerdanyola. Sí, el famós concert de la navalla, sí. Sí, sí, sí. Quan va ser? La navalla i l'esprai. Li vaig deixar al Sergi, em sembla que va ser l'esprai, el Pol de navalla, i bé, va estar guapo el bolo. Va ser el concert de la Ciénega, aquell, o no? Sí. És el de la Ciénega. Sí. Aquell gran espai. Aquell espai que es va cedir a l'Ajuntament de Cerdanyola, que tant ens estimem des d'aquí. Sí, espectacular, sí. Era allò o allà al riu. Sí. Bueno, el riu algun havia acabat, el riu. Van ser les desenes festes majors alternatives. Sí, les desenes. Sí. Que també vau tocar vosaltres, amb els adversaris. Certament és així. Mm-hmm. I sí, va ser allà al riu i algú va acabar al riu perquè s'ho mereixia i van plantar una tenda de campanya allà al costat de la barra perquè no se'ls escapés res i va ser molt guai, va ser molt divertit. Ho recordem amb molta tendresa. Molt bé, doncs els amics de Chicharrica. Que no, que portem els de Huellas de Barro. Que no té res a veure. Clàssics allà. Doncs que aquests són d'Aragó, que els Chicharrica també són d'Aragó. Sí. Clar, pues, alguna cosa tindrà a veure, no? Sí. I rei, són el Aitor i el 100 Grados, amb una cançó del seu àlbum Revuelta, que es diu Arena i Cal. Funitoñina. Mientras los medios continúen promocionando lo que ellos llaman música, mientras la industria siga creando clones de productos para el consumo perfectos para tu estética, mientras tanto, seguiremos escupiendo barro en tus oídos. Así que... Yo... Si la vida no da salida nunca por arriba, salís a rodar, la esquina esconde otra avenida, otra escena, otra espera, solo una vía por delante y una arpía viajera que vigila en la otra acera. La verás detrás de coches, bajo los porches y quizás dentro del ponche metida algunas noches, o tal vez sea esa bebida, también los coches y aquellos porches, la que hacen que siga al lado tuyo, cegada a ti la llaman rutina, se apropió de tu vida y la destruyó, una cretina que se nos coloca encima, a veces en forma de cocina, otras de oficina. Mira, confina tus planes y afina, configura un final afín al fin que te defina, como delfín nunca te dejes llevar a la deriva, medio despierto hasta el dormir. Y es que en esta vida poco no tiene cura, pero más vale prevenir, más dura será caída sin calcular la altura. El flujo se obtura cuando tu rap no madura, tu campo de duda se hace más largo y perdura. La quemadura es pura, se hace más dura sin cura, si has de apurar apura con puntos de sutura. Sin soltura tu rap se arruga y sufre mal de altura, solo eres tu tortura y todo tu rap me la suda. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo paso los días como un ritual. Mi arma letal es letra al lado de instrumental. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo, si algo sale mal, puedo aprenderte el fallo. Una de arena y una de cal. Cuando el boli escribe solo, solo hay que poner un papel y dar escape pa' que sepas el trance y no dañas y aquel. Aquel MC que va sin sitio en la memoria pa' relacionar su rap con la comida del mantel. Mira, crees en la eternidad, solo será tu eternidad cuando halles la edad de contar tu vida. Si la salida no sigue activa, busca la novedad. Vida, billetes, solo de ida, siento entre la sátira. Podría ser doble, aguantar tempestad si usaras más tu fuerza de voluntad y al lado las caricias. No seas el pobre que ya no cree en su verdad o acabarás como un autómata más inflado de noticias. Pifia, se esconde en injusticia tras otro burka, ocultan su cara de burla y su codicia. En tu periódico hay hueco para la mentira, la que diga dependerá del punto de mira. Estira tu barriga si falta comida, fluvira el agua turbia con suerte al volver de la mina. Cuatro gatos con poder zampan sardina encima de un container donde podéis ver mi firma en tinta china. Pero debajo hay muchos más, viven en ruina. Los sueldos son propinas, vas de arriba y vas rodeado de gente como tú mientras caminas. Te han hecho creer que estás solo y solo terminarás. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo paso los días como un ritual. Mi arma letal es letra al lado de instrumental. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo, si algo sale mal, puedo aprender del fallo. Así la paz yo en mi estado mental. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo paso los días como un ritual. Mi arma letal es letra al lado de instrumental. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo, si algo sale mal, puedo aprender del fallo. Así la paz yo en mi estado mental. Wow. Ens ha donat batalletes, la cançó aquesta. No era en Xixarrica, però han deixat el pavelló ben alt, ben guapa la proposta del Pau. Com te l'has tirada, bonic. Merci, sí, per tancar tercera ronda. Segona? Sí, sí, sí, ara sí que... Sembla mentida, però... Uau. Però sí. Avui anem una miqueta tard, la veritat és que hem començat quan hem volgut. Això és Radio Trama, això és el Pim Pam Pum, en la seva edició 308, i ara és el torn que passin els Costramorfosis. Ja veureu, flipareu. Aquesta no són costra nostra, No, no són costra nostra, són Costramorfosis i són uns hachondos mentals, perquè és una banda de punk patatero formada el 2013 a València, del seu viatge que faig a València. Com sense... costra nostra també, que també són de la zona. Exactament. Totalment. Doncs sí, formada el 2013 a València, com dèiem, amb el Popi a la veu, el Didac i el Punky a les guitarres, el Paco al baix i l'Ismael a la bataca. No sóc jo, però és l'Ismael que toca la bataca. Tu des de València, no? Exactament, jo des de València tocant la bataca d'allò més bé. És un temazo del seu cinquè treball, ja veureu que és una penya que ja fa dies que ho fan. Aquest és el seu cinquè treball, que va sortir el 2018. És un tema que porta... No, és un treball que porta com a títol Más conocidos que M. Rajoy, i és un tema que s'anomena Ciudadgramos. ¡Es la! A ver, Rivera, deja vota ya la coca. Y vota Ciudad Gramos. Mira, de canto. Te lo pongo de canto, Albert. Dale a me gusta, Albert. Costra morfosis. Ya os he dicho que eran unos cachondos. Amb aquest Ciudad Gramos. Aquí, al pim pam pum, siempre contra Ciutadans, siempre contra Vox, siempre contra la extrema dreta, siempre ens tindran de cara y contra ells y ellas, claro que sí. Bueno, pues ahí han estado las Costramorfosis desde Valencia, desde el LP más conocidos que M.Rajoy, han sonado en esta edición. Seguimos a més música combativa, seguimos al pim pam pum, ahora es el torn de Mesta Teclas. ¿Qué dius, guapo, qué exportas? Tercera ronda, ¿eh? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. avui repeteixo amb la Tara, aquell grup de, on col·labora el Furi, de Sarda i el cantant de la Púrria, el Raúl. I algú més, perquè, però no sé qui són. Tu saps? No. El Pineda no està també? No. És igual, perdoneu. No. Ens hem d'informar millor. M'he d'informar millor, com a mínim jo. De la Tara, pues, us presento el tema que es diu Soñar és peligroso. Fum-li-se tant. Ara. We'll be right back. Ei, punk brutal! Rock, punk rock bellesa. All right. Ai, ai, ai. D'aquí a la vora, eh? La Tara? La Tara, la Tara. La Tara, espectacular. Espectacular, brutalíssima. La cançó ben, ben hardcorejada, podríem dir, perquè era, era una barreja entre... Una mica melancòlica. Sí, no sé. Sí, sí. Sí. Està bé, està punk bé. Rock, hardcore, així ben fet. Bones... Punk rock, però clar, el Raúl que té aquesta veu així estripadota... Li dona un aire hardcoreano, no? Potser. Sí, jo recordo que vaig estar a punt de portar un tema, no sé si el vaig portar, però que no, no sé si és algo nou que han tret, no, no m'he enterat, però que recordo que ho vaig sentir, el que teníem penjat, i era... No, no em va acabar de tirar pel programa perquè era com més metal. Llavors, està guai, això m'ha agradat bastant més que el que jo vaig sentir. Molt bé, ens comencem a esbarar aquí, al Pim Pam Pum. Seguim endavant amb el programa. Ara és del torn de l'Eric. Pues mireu, us porto un tema... Ha arribat... Ha arribat la fa secció. Pujada, sí, fa pujada, fa pujada. La Bea fa, diu que fa pujada. Fa pujada, el pa està pujant. Doncs pues, arriba la meva secció post, com no podia ser d'una altra manera. Posteges, eh? Jo diria que avui és post alegre. Post-traumàtic. O sea, és, no, no, no, és post alegre. No, no és post que normalment és més de bajona o de ràbia o així. Aquest és post alegre, jo diria. És una cançó que he descobert com fa una hora i mitja. Vull dir, quan estàveu, ja estàveu a l'estudi i jo estava a casa, pues, la Maria m'ha dit, aquesta cançó m'agrada molt. I he dit, hòstia, pues a mi també. Això, això i... vol dir que estaves alegre i després d'això, aquest tema, no? Uf. Perquè post alegre... És, clar, és, clar, és, podria... Després de l'alegria. Sí. Després del sentiment d'alegria. Sí, jo ho deia més en el sentit que és post, però és un post però és alegre. Però és un post alegre. Sí. Vale, va. És complicat. O sigui, jo no sé si estava molt alegre. He estat més alegre després de sentir aquesta cançó. Igual, igual això veus? És post-alegre. Hauria de ser pre-alegre, llavors. Però aleshores és post o és pre? Bueno, decidiu vosaltres. No tinc moltíssima informació. És un grup que es diu And So I Watch You From Afar, de Belfast. Aquesta cançó sembla que la van publicar el 2015, que es diu Beautiful Universe Master Champion. Post-pre, puja-baixa... We'll be right back. Ai, ai, ai, Eric, 5 minutacos de cançonassa, brutal de necessitat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com te l'has tirada, mestre. Sí, ara fora de micro comentàvem amb la Bea, no? que deia no sé si tindreu molts arguments per parlar sobre la cançó, no? Perquè en 5 minuts... Pues... Bueno, l'hem anat escoltant, les guitarretes ben posades, sí que era una miqueta post, també, sí que postejava força... però bueno, no molt més. La veritat és que a mi m'ha agradat, però sí que és veritat que no tinc massa arguments, com deia la Bea, per poder defensar-la. Per què? Perquè hem escoltat, no sé, 2 segons. Hem escoltat com de fons, perquè clar, estem aquí també xerrant... I l'hem pujat, o sigui, estava allà fent feina dins els nostres caps. A mi em sonava una miqueta a Berry Charrac també, però així una miqueta més post, però sí que aquestes guitarres i tal, bueno... Sí, jo crec que això és millor que Berry Charrac, perquè a mi Berry Charrac me popea un poco, saps? Sí, vull des de dir, luego. No vull dir molt alt, però la Smoking veritat... Souls. Ara que se van, no? Hòstia. Souls popea un poco más, eh? So, popea a tope. Sí. Popea bastante. Ara que ho estem traient, sí. Ara que has posat el teu sobre la taula. Popeando. Sácalo. El mestre Lara n'estaria orgullós d'aquesta popejada. Total, As I Watch You From Afar, si us fa curiositat, ho escolteu en un altre moment i molt, molt interessant. Molt bé. Sí, sí. Molt bé. Des d'aquí, gràcies a la Maria per descobrir-me aquesta cançó, que no la coneixia de res, i pues endavant. D'on eren aquesta gent o no ho sabem? De Belfast. De Belfast. Hòstia, irlandesos, eh? Irlandeses. Molt bé, molt bé. Excel·li la proposta del mestre Eric. Seguim endavant amb aquesta edició del Pim Pam Pum. És el torn del Manolo, que tira una altra de les seves peces. És la penúltima bala, o sigui que tremoleu una mica perquè arriba el Manolo amb la seva penúltima bala. Doncs sí, popejades, deixem-les a un cantó. Abans de tirar aquest tema, m'agradaria comentar-vos una cosa que vam estar fa un parell o tres de setmanes parlant sobre la Carmen Badia, aquesta presa que estava en vaga de fam. Llavors, us volia comentar que la Carmen ha deixat la seva vaga de fam i us volia llegir un petit text molt curtet que han fet la gent de les companyes del grup de suport a preses de Lleida, que diu... Carmen Badia ha dejado la huelga de hambre, presa en lucha en la cárcel de Zuera, a Zaragoza. Ha dejado la huelga de hambre que empezó el día 11 de marzo. Su estado de salud había llegado a un punto crítico. Le habían tenido que inyectar ya glucosa por vena debido a sus mareos y caídas. De hecho, pocos días antes había caído al suelo dándose un golpe en la cabeza que aún le duele. Los riñones le fallaban y le estaban saliendo múltiples infecciones. La compañera ha decidido volver a comer y así lo ha hecho constar mediante instancia a la dirección del centro penitenciario. Aún así, tanto ella como nosotras entendemos que esto no es el fin a sus reivindicaciones ni al objetivo de conseguir la excarcelación por enfermedad grave. De hecho, Carmen no descarta iniciar de nuevo una huelga de hambre cuando se sienta preparada. Entendemos esto como una nueva etapa en la que se tendrá que ver qué acciones y pasos se llevan a cabo para solidarizarnos con ella y presionar a organismos e instituciones. Se intentará ir informando a todas de nuevas noticias, avances y propuestas y como siempre seguimos animando a grupos e individualidades a mostrar el apoyo a la compañera y a realizar las acciones que se consideren oportunas y de igual modo a trabajar para la comunicación, coordinación entre los diferentes grupos anticarcelarios. Carmen sigue, la lucha sigue. Això és del comunicat que es va fer públic el 6 de maig, fa uns dies, que la Carmen ha deixat la vaga de fam i us ho volia dir perquè fa uns dies, com que li vam dedicar el programa a les preses que estaven en vaga de fam i en especial a la Carmen. I dit això, jo us porto... Es fa dir estat de dret a Espanya i no ho és, eh? Sí, és una vergonya que en un estat modern de l'Europa del segle XXI, com els agrada dir amb ells, tinguem les presons plenes de gent que s'està morint, i que no les treuen quan en un estat de dret hauria de ser un dret. És que es fa dir moltes coses i no ho són la majoria. Eh? Sí, sí. Ara ens vindrà una altra ràfaga d'eleccions i de merdes que omplen els mitjans de comunicació, però aquesta informació que ha donat el Manolo no la trobareu en cap altre mitjà, no sé que sigui un mitjà alternatiu com és el nostre, i la veritat és que és tota una vergonya veure com la repressió no s'atura i això fa que nosaltres tampoc. Doncs sí, per això estem aquí també, entre d'altres coses, per ficar música i per donar-vos aquests tipus d'informació. I això, i com dèiem, també per ficar música i com dèiem, deixant el pop a un cantó, donem pas al punk hardcore. Que, canviarem de registre, canviarem, pel que veig. Bé. Sí, però bueno, molt, a, molt acorde amb el que portava l'Eric. I us porto... punk rock alegre, diries? Bueno, valoreu col·lectivament. Despentines o no? A veure, despentines. O a tercera ronda. Jo diria que sí. Despentines, sí, vull dir que d'alegre potser sí que ho té, però potser sembla que l'estan degullant. Com és, potser com sí, és? Potser sí. És alegria. Alegria, sí, però, alegria super sí. M'estan degullant, però estic alegre. Exacte. Sí. Bueno, per què no? Doncs mireu, us porto els Apatia, no? Aquesta banda punk hardcore des de Venezuela, del seu setè... Tu a Venezuela, eh? Ojo, eh? Cuidadín. No Chile, eh? Jo pensava que anaves a dir Chile. Mucho cuidado con eso, eh? Bueno, però és d'aquesta... d'aquest grupet de persones punk hardcore d'Amèrica Latina. Sí. D'aquest sí, col·lectiu. No? Sí, d'aquest. Sí, sí. Doncs bé, us porto el Apatia, no? Del seu setè EP... que és un split amb els Protestera del 2004 i us porto el tema que es diu Hazlo tú misma. Hazlo tu mismo, vull dir, si... per què ho han de fer els altres? Per què has de deixar que ho facin els altres si ho pots fer tu mateix? Sí, això s'entenia. Això s'entenia, sí, això... però déu-n'hi-do, la bataca anava rauda i veloz, eh? Sí, s'entenia, però per això jo deia que no... que igual no... Doble bombo, tupa la tupa i tira que te vas, espectacular. Sí, però jo confio molt ara en el Pau i en tu, Ismael. Sí, que el Pau se les calla, però se les porta... Sí. No, no tant, tampoc. Ara seguirem, hem de posar una cançoneta d'un grup bàsic. Ah? Uns clàssics. Chicharrica. Sense cap mena de dubte. No, a veure, aquests potser els coneixeu, Tinder? Tinder? No, no sé. Tinder? Pues, Kinder? Sense comentari. Això no, són els globos no. De xocolata, no? Uah. Honestament, no. Idea 29 o 25? No. Opció 24 K. Idees, tampoc. Ni així us queden, no hi ha manera. Tinder, eh? Tinder, des de Barcelona. Claro, un dels tío. Bàsics del hardcore punk de Barcelona. Ens has de fer un... PowerPoint o algo, perquè... Buah, això m'encantaria que un dia... Buah, és una classe magistral de penya, aviam. Aquí va començar aquí, aquest concert, projector. Aquesta banda, tal. Sí, sí, sí. A mi m'encantaria. Aquí tenim paret, realment, per poder... Bueno. Podeu venir totes a la ràdio i us faig una... M'encanta aquestes bandes sí, sí, clàssiques sí, que només has escoltat tu, tio. O sigui, són brutals sempre que les portes, tio. Uau. Sempre espero que algú estigui a la inbox de l'altra banda de la ràdio. Segur, dient, segur. Però segur, com, segur. Pot ser, com pot ser, eh? Ja. Marianitos, com pot ser que no coneixeu el Grindr? Grindr, has dit? Tinder. Tinder, amb C de casa. Uau, al principi. Sense comentaris. Doncs això, des de Barcelona, Tinder... de fet... Són de Gibarna, de més, eh? Sí, sí. És que van fer un concert apoteòsic farà, no sé, potser ja fa 5 o 10 anys, perquè el temps passa ràpid. Té 5 o 10 hi ha una diferència de 5. Pues, eh? Va ser apoteòsic, sens dubte, diu. Fa 5 o 10 anys. I després d'això van treure la discografia amb una sola edició, com acostuma a passar amb el hardcore també, d'allò que dius 54 cançons en un CD perquè hi caben. Perquè duran i de sobres 10 minuts, no? Exacte. I rei, aquesta cançó és Mala Hierba, Nunca Muere. Clàssics al pim pam pum. Escolta, oh! Passa'm el Cinder. Aquí passarà el Cinder o el Grinder o el que faci falta. Jo no els tenia com a clàssics, però deixa'm dir-te que eren un tro espectacular, sí, també, eh? Brutals. Hem fet match. Jo us faré una segona ronda de grups bàsics que sí, us fan falta, em sembla, eh? Sí, sí, falta, sí, jo crec que sí. Molt necessari. Gràcies per estar aquí. Molt bé. Molt bé, brutal, brutal de necessitat la cançó que ha sonat, Sona Catrona, aquest Cinder / Grinder. I ara què, et tiraràs uns altres bàsics? Jo ara em tiraré uns altres... Molotov, sí, ara arriba... Lo que arriba ara. Els Molotov. No, mira, porto una que te la dic a tu, Manolo, perquè sí, perquè tenia ganes de dedicar-te una i ja fa dies que de fet porto alguna cançoneta que va molt en la teva quarta ronda, o tercera com avui. I són els Echo, que és una banda murciana de ska punk hardcore, formada el 2003. Grindel. Són Quique a la guitarra, Edu al baix, Ruben a la bateria. Són tres, ja veureu que semblen que siguin més perquè fa molt, molt de soroll. És un tema que està extret del seu LP que va sortir el 2017, que es deia Tercer Asalto. I és un tema amb sigles, que les lletres són NCETD, i és un tema molt guapo que es diu Nos cagamos en tu Dios. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, ad vitam aeternam. Nos cagamos, cuál tu Dios. comprimición y por qué tanta represión. Ya sabéis lo que pensamos, nos amamos el estudio. Por qué tanto prohibicionismo, por qué tanta represión. Ya sabéis lo que pensamos, nos amamos el estudio. Nos cagamos el estudio. Nos cagamos el estudio. Ho han posat ells, però això era una antiga cunya que posàvem després d'una cançó que a algú no li havia agradat en el programa. Posàvem La Cisterna i també La Serra. Quan, de fet, no la posàvem gaire perquè era una mica ofensiva. Era ofensiva, sí, sí, sí. Però això, alguna vegada ho havíem fet. Quan això fèieu aquí, el programa? Sí. Uau. Fèiem com, bueno, contes de cunyes. Pollita, no? De sí, sí. I amb el canvi de registre, per exemple, abans tu que has tirat una cançó i la seva era com molt diferent, la cançó del Manolo era com molt diferent, tiràvem una motosserra, perquè volia dir que tallàvem amb el que s'havia fet. Sí. No perquè el següent fos més contundent, sinó perquè era un altre un canvi de registre. Tallada de rotllo. Això mateix. Jo he de dir que m'agrada prou el... com això que cada cop hi ha una tendència d'anar més al hardcore, saps? Sí. En les últimes rondes, que és que sí. Anem allà de... Uah! Perquè... I... perquè fa pujada. Realment. La Bea el que diu és que fa pujada, sí, i aleshores sí, sí. Així és com va. Avui fa pujada. Com fa pujada, vas més ràpid, no? Sí, sí, sí. Sí. O no, no, veus? Mira. Bon bon apunt aquest. Bea, te l'acaba de tirar. El Pau te l'acaba de tirar. Quan fa pujada, va més ràpid. No pot ser. És quan fa baixada, que fas més velocitat. A no ser que siguis un coet. Però si vas en bici... fas baixada, sí. Tens un plat més gran, per això. Ah. I el plat, si aquest el mateix puges, plat... El puges, clar, el puges. Clar, la Bea té raó. Té més la Bea té raó. No sí. Té menys pinyons. Clar, però pugeu o baixeu a Barna? Té quan més. Puges, té menys pinyons i van més ràpid. Sí, clar. Però el plat és més gran. Sí, quan puges, sí, sí. No és més petit. Ah, no, quan puges sí, sí, sí. Sí, quan puges sí, sí. Poses el plat petit. I va més ràpid. Mm. Vas més ràpid, bueno. Perquè dona més voltes. Les teves cames. Ah, bueno, clar, el plat clar. Va més ràpid. Sí, jo sí, crec que és que simplement que passa tot, no? O sigui, passa és com tot que... la... Que la Bea té raó, i punt. Però no, és una combinació de lo que la Bea... té raó i de lo que nosaltres tenim raó. Clar, o sigui, que tenim és un raó tot, totes. És un tot, sí. Sí, que totes hem trobat, raó. Hem trobat el punt. La quadradura, o sigui, del cercle. Clar, ah, ja ho tenim, ja està. Fins aquí el debat. Algun homònim més? Fins aquí el pim-pam-pum. El Manolo ho ha solucionat, eh? Ja no cal que ho debatem mai més. És la bueno. Pujada i baixada de Rödinger. Uau. Filosòficament parlant. Jo he encetat la darrera ronda, per si no ho sabíeu, i sí. Ara em sembla que li toca al mestre Tecles, que seguim amb aquesta darrera ronda. Això s'acaba, família, que ja veieu que anem molt, molt esverades. La Diana m'ha dit que es pensava que estàvem fent birres ja de passar sí, rato. Ho estem fent. No queda ni Cristo baix, sí. Avui tancarem Can Capa. Va. Ho ens tancaran, sí. La meva última bala ve des de... No sóc jo que mai, sinó que la bala ve d'allí... Des de Califòrnia. Yeah. Punk Yankee. Bueno, hardcore Yankee, hardcoreta Yankee, bé. Sí. Són els Inside Out. La peli aquella de Disney. Sí, totalment. Boníssima la peli. És la banda sonora. Veureu com és molt de Disney la cançó. Pixar ha tornat. Després de Coco, Inside Out i Coco. Que bonic. Havia fluixat una mica, però bueno, va. Des de Califòrnia us presento els Inside Out. Estem parlant de Pixar, el pim-pam-pum? Sí. Pim-pam Pixar? Coco és bien. Coco és bien, eh? Sí. Pixar, tio, són uns grans mestres. Sí, de... després de la pujada baixada de Schrödinger. Sí. Aquí sí, toquem sí. Tots els pals. I era important dir que no voteu. Jo ho volia dir en algun Coraeta. Moment. Llavors, sí, jo ara soparia unes Pixars, no? Per exemple, així de... Me ganes de cuinar, quan arribi a casa no en tindré, això t'ho dic. Des de Califòrnia, els Inside Out, des del seu disc del 1990, això fa dies d'això, el disc que es diu No Spiritual Surrender, i el tema que us he triat es diu Burning Fight. Fight! We'll be right back. Boom! Fight! Tremenda, tremendíssima, brutal, espectacular, tremolant els ciments de Can Capablanca. Ens ha deixat aquesta cançonassa de l'Eric. Déu-n'hi-do, com te l'has tirat. Del Ricky, del Ricky. Sí que has tremolat, sí? Sí, sí, sí. He tremolat tant que m'he canviat. Quin grup Boníssima. Era? Boníssima. Inside Out. Inside Out, molt bé, molt bé. De Pixar, eh? De Pixar. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com se l'han tirada per ser de Pixar, eh? Quina banda sonora més guapa. Sí. Molt bé, doncs seguim endavant amb aquesta darrera ronda. Segueix l'edició 308 del Pim Pam Pum. Ens fem molt grans, fa més de 10 anys que ho fem en català perquè és com ens van parir. Seguiu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ai, ai. Què dius, Eric, què portes? Pues mira, última bala ja. Avui en algun moment quan no sabia que vindria, però pensava que potser vindria, o sigui, fa dies que pensava que volia fer un programa sobre el Minibit, que vaig anar aquest diumenge, que us havia comentat aquí, que va ser un festival que em va agradar molt perquè era un festival de hardcore, però era molt estrany perquè era un festival familiar. Llavors vaig arribar a les 11 amb 5 criatures de 3 anys hardcore i hi havia family. Uns hardcoretes allà fent hardcore a Pinyuki a les 11 del matí amb tot de crios corrent per allà i era com molt bé i era un ambient bastant divertit que anaves trobant a la penya, no? Hardcoretes de 40 anys amb crios com així mig fent veure que estaven reformats com allà cuidant-se del peque i alhora saps? O sigui, a gran cita per ells, la família, que guai. Em va agradar molt. Llavors us porto un grup que amb la línia que porteu igual no és tan accelerat però m'agraden molt, que són les Cruet, que són del Baix Montseny. Wow. I des del seu últim Cèrvols Astres d'aquest 2018 us porto un tema que es diu Guineu i Geneta. A veure què us sembla. Fum-li! Tremenda. Sí, sí, la veritat és que quina veu més poderosa, sí, sí, les sí. guitarres ben posades, la bataca espectacular també, no, no ha deferit gens ni mica aquesta cançó que deies tu que potser no anava tan ràpida, però sí que ha sigut un tros de temazo que ens has portat avui aquí al Pim Pam Pum, Eric. Sí, les Cruets saben el que fan, jo us ho recomano molt. D'on són les Cruets? Les Cruets són del Baix Montseny, no sé exactament, crec que són de diversos pobles d'allà, són tres, i aquesta noia que canta. Quina gran troballa, eh? Sí, sí, sí. I quines ganes de descobrir aquest festival que deia, eh? De hardcore, sí? Hardcore en de família. Xiquis, eh? Sí, sí, sí. Brutal. Sí, la veritat és que fa patxoca totes les propostes a nivell musical que es fan per tot tipus de generacions i, mm-hmm. i aquesta que ens ha presentat l'Eric, la veritat és que jo tampoc la coneixia i del més interessant, eh? Pues sí, hardcore sí, per és... xics, hi ha el reggae per xics. I... Sembla que era el tercer any que es feia i sí, sí, han esgotat les entrades, es van esgotar les entrades també i molt, molt recomanable. I tant, molt bé. Mireu, s'acaba aquesta edició 308 del Pim Pam Pum, s'acaba donant les gràcies a la gent de Punk Brothers Gangs que ens han cedit 3 CDs per la patilla, que estem molt contentes d'haver rebut aquí des de Sevilla fins al Vallès, fins a Sabadell, d'aquest LP Cantigas d'Escarnio, que han tret recentment i que la veritat és que ens va fer molta il·lusió que per xarxes ens van comentar que com que som una ràdio lliure i els havíem posat en alguna ocasió, doncs que ens volien fer ofrena d'aquests 3 CDs. Muchas gracias, gente de Punk Brothers Gangs, muchas gracias por los CDs, espectacular també el regal que ens han fet aquesta colla, que són ben parida des de Sevilla i que porten un punt d'allò més genuí també. El programa d'avui acaba aquí, l'hem dedicat al programa d'avui a la Ràdio Lliure Contrabanda, a qui volen tancar l'emissió, al diari basc Gara, a qui demanen injustament 1 milió d'euros, i a Radio Terra, que continua la batalla per aconseguir fer viable aquest projecte. Màxima solidaritat des del Pim Pam Pum amb els mitjans lliures de comunicació. Acaba aquí aquesta edició 308, com dèiem, amb un parell de temes que encara han de sonar. El primer em sembla que el tires tu, Manolo. Sí, jo per acomiadar-me us porto els Leftover Crack des de Nova York. A aquesta banda de punk així que ja ha sonat alguna vegada. El tema que us porto es diu Bed Bugs and Beyond, venen acompanyats amb els Days and Days and Kate Koish, sí, sí, sí. I és un tema bastant espectacular. Uah. I la darrera bala d'aquesta edició del Pim Pam Pum la llença al Pau. Sí, no ens anirem tan lluny, posarem una cançó de S.A. des d'Escalia Ria. I és una cançó que es diu Que no te hagan llorar, i realment va de com socialment es pot arribar a estigmatitzar algú per una malaltia, en aquest cas la sida, a un pobre xaval, algun nano petit, i tota la pressió social que pot arribar a rebre i com de crua és aquesta realitat. Molt bé, penya, això ha estat una autèntica bogeria aquí des dels estudis de Radio Trama. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Ens alegrem cada vegada que us poseu a escoltar-nos perquè sou l'autèntic motor que fa bellugar el pim-pam-pum. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut, salut i revolta! Llavors no hi ha ronda loca.